เรื่องสั้นก้าวหน้าโดยเมรินมันเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวอย่างผิดฤดูกาลของเดือนธันวาคมวันหนึ่งแม้เครื่องปรับอากาศจะทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องรู้สึกได้ถึงความเย็นฉ่ำน่าสบายเพราะเหตุว่าภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นกำลังร้อนรุ่มมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศข้างนอกมากนักฮัทไทชนกเธอไม่มีน้ำใจกับพวกเราเลยนะทำงานอยู่ทีมเดียวกันแท้ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็น่าจะปรึกษากันก่อนแล้วค่อยนำเสนอเป็นผลงานของทีมเสียงตัดพ้อแกมตำหนิของขวัญตาดังแหวกความเงียบขึ้นหลังจากคณะผู้บริหารเดินพ้นออกจากห้องประชุมโครงการนี้เกิดขึ้นจากเพื่อนๆทุกคนระดมสมองช่วยเธอลำพังเธอทำไม่มีทางสำเร็จแล้วทำไมนำเสนอเป็นผลงานของเธอคนเดียวทั้งที่คราวก่อนเธอก็ได้แต้มโปรโมทสูงมากแล้วแล้วเธอก็รู้ดีว่าทางบริษัทกำลังมีนโยบายโปรโมทเพื่อคัดเลือกและลดจำนวนพนักงานครั้งนี้มันมีความสำคัญกับความอยู่รอดของครอบครัวพวกเรามากพวกเราเงินเดือนก็น้อยแถมยังมีลูกเล็กๆต้องเลี้ยงดูอีกตั้งหลายคนน่ะ ใช่ เสียงขานรับดังเกิดก้องขึ้นรอบห้องฉันยักไหล่อย่างไม่แคร์โอกาสดีๆอย่างนี้มือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาสิก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีหลังจากการนำเสนอรายงานของฉันจบลงคำชมจากบอสใหญ่ทำให้ฉันรู้สึกลิงโลดอยู่ในใจเห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความขุ่นเคืองของเพื่อนร่วมงานที่อยู่รายรอบส่งประกายเจิดจ้าเข้ามาแทงตาก็ตามเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากคณะผู้บริหารยิ่งทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งนักหลังจากเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารบนโต๊ะเอื้อมมือไปบีบนวดลำคอที่ปวดระบมฉันก็ได้พบกับสายตาอบอุ่นแต่แฝงไว้ด้วยริ้วรอยแห่งความกังวลอย่างลึกซึ้งคู่หนึ่ง ไม่กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อบ้างเหรอปีนี้ท่านแก่ลงมากแล้วเดินไม่ค่อยไหวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ พี่หนูนาลูกป้าแจ่มเพื่อนบ้านเพิ่งกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดแวะเข้ามาหาฉันที่ห้องทำงานถามขึ้นทันทีงานแย่นะพี่ช่วงโปรโมทน่ะต้องเร่งสร้างผลงานฉันมองกองเอกสารที่วางอยู่ตรงหน้าก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าพี่หนูนาพยักหน้าอย่างเข้าใจหรือไม่ก็คงเริ่มชินกับคำตอบเดิมๆของฉัน จริงอยู่ความก้าวหน้ามีชื่อเสียงเงินทองเป็นสิ่งที่ทุกคนขวายคว้าปรารถนาแต่อย่าลืมคนข้างหลังที่ช่วยให้เรามีวันนี้นะจ๊ะแบ่งปันน้ำใจให้โอกาสแก่เขาเหล่านั้นให้ได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เรากำลังได้รับผู้ที่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยืดตัวยืนได้อย่างมั่นคงสง่าผ่าเผยอยู่บนสังเวียนชีวิตนอกจากความเก่งแล้วก็จะต้องมีความดีเป็นเครื่องกำกับจิตรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านไม่ลืมรากเหง้าของตนเองเป็นฐานรองรับ พี่หนูนาคุ้นเคยกับพนักงานหลายคนในบริษัทคงจะระแคะระคายเรื่องการประชุมในวันนี้จากเสียงซุบซิบของเพื่อนร่วม งานคนใดคนหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังเป็นห่วงเรื่องพ่อฉันอีกรูปหนึ่งของสัมผัสจิตฉันนิ่งฟังเสียงอ่อนโยนเจือด้วยเมตตานั้นเหมือนถูกละอองไอน้ำเย็นโปรยตกมากระทบแต่แล้วมันก็เหมือนถูกเปลวแดดแห่งความโลภเผาละลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อหัวนึกถึงเม็ดเงินที่จะได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าหากมีรายชื่อติดอยู่บนบอร์ดในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นซึ่งฉันรอบมองอยู่เสมอวันจันทร์อันแสนสับสนวุ่นวายฉันออกจากหอพักเร็วกว่าทุกวันรีบสาวเท้าเดินออกจากซอยข้างถนนหวังว่าจะได้ทันขึ้นรถเมล์เที่ยว6โมงเช้า เพราะมิฉะนั้นฉันจะต้องยืนรออีกนานนับเป็นชั่วโมงทีเดียววันนี้ครบรอบ1 เดือนพอดีสำหรับการเป็นพนักงานคนแรกที่มาถึงบริษัทฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสได้แต้มโปรโมทครั้งนี้หลุดลอยไปเป็นอันขาดรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายคันวิ่งเบียดฉันไปอย่างรวดเร็วจนแทบจะเฉี่ยวตัวฉันติดไปด้วยสภาพการจราจรในซอยเล็กๆแต่เป็นทางลัดสู่ถนนใหญ่ลุกล่านไปด้วยรถราแล่นกระบึงสวนกันไปมาอารามรีบเร่งทำให้ฉันไม่ทันสังเกตว่าไม่เดินผ่านใครคนหนึ่งจนกระทั่ง หนูขอยืมมือหน่อยลูก เสียงเรียกเบาๆแหบแห้งระคนหอบเหมือนจะขาดใจดังมาจากด้านหลังของฉันทำให้ต้องรีบเหลียวหลังกลับไปมองภาพของชายชราร่างเล็กผอมเกรงกำลังพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่ดูเหมือนจะมีอยู่เพียงน้อยนิดยกเท้าที่สั่นเทาก้าวย่างขึ้นฟุตบาทอย่างแสนยากเย็นสะกดให้ฉันนิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนที่จะรีบเอื้อมมือไปจับมือเหี่ยวย่นนั้นไว้แน่นค่อยๆดึงร่างสั่นเทาให้ก้าวเท้า ขอบใจมากลูก ยิ้มที่เปิดกว้างจนมองเห็นฟันที่มีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่พร้อมกับดวงตาที่บ่งบอกถึงความรู้สึกจริงใจทำให้ฉันรู้สึกปีติจนหัวใจพองโตนี่คือความสุขจากการให้การที่ได้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นที่ฉันไม่เคยเข้าใจไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่เพียงชั่ววินาทีเดียวหลังจากเท้าของชายชราพ้นจากพื้นถนนและขอบฟุตบาทรถเก๋งคันใหญ่แล่นสวนปาดหน้าผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนคนขับกำลังเมาค้างลมปะทะเข้าที่ใบหน้าของฉันเห็นเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ตกอยู่กับพื้นถนนปลิวว่อนฉันกลั้นน้ำตากล้ำกลืนก้อนสะอึกที่กำลังอัดแน่นอยู่ในลำคอฉันไม่รู้ว่าชายชราผู้นี้มายืนอยู่ตรงนี้นานสักเพียงใดและเฝ้ารอมือแข็งแรงของคนใจดีมากี่คนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินเลยผ่านไปไม่สนใจเหมือนคนอื่นจิตของฉันกระตุกว่าขึ้นด้วยแสงแห่งปัญญาในทันทีทันใดนั้นน้ำใจแม้เพียงเล็กๆน้อยๆที่ฉันได้มอบให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ฉันสูงค่าใหญ่หลวงนักโดยเฉพาะเมื่อฉันได้ให้โอกาสแก่คนคนหนึ่งได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่เขาจะมีชีวิตอยู่สืบต่อไปชายชราเริ่มเดินงงงเงินๆผ่านหน้าของฉันไปอย่างช้าๆเห็นเพียงด้านหลังของร่างกายที่กำลังทรุดโทรมแขนรีบเล็กผิวหนังหิวย่นผมหงอกขาวโพลนไปทั่วศีรษะและภาพนั้นก็กระตุ้นเตือนให้ฉันคิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาอย่างจับขั้วหัวใจไทชนกทำไมวันนี้มาช้ากว่าฉันได้ล่ะแล้วหล่อนเข้าไปทำไมในห้องทำงานบอสยะตั้งนาน2 นาน เสียงถามการประชดของขวัญตาดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นฉันเดินผ่านมา เราไปรายงานบอสเรื่องโครงการน่ะเรียนท่านว่าเพื่อนๆน่ะช่วยกันออกไอเดียบอสบอกว่าทีมของเรามีน้ำใจสามัคคีรู้จักช่วยเหลือกันดีจะให้แต้มโปรโมทพวกเราทุกคนเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มจากเพื่อนๆและอาการตาเหลือกค้างอย่างคาดไม่ถึงของขวัญตาบรรยากาศรอบกายของฉันในยามนี้ช่างดูเป็นสุขเบิกบานด้วยกระแสแห่งความเป็นมิตรผิดแผกไปจากเดิมที่มีแต่ความคร่ำเคร่งเกลียดชังอันคอยรบกวนจิตของฉันให้ขุ่นมัวอยู่ตลอดมา ีนี้ฉันคงไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่หมายปองแต่ฉันกลับไม่รู้สึกเสียใจแม้เพียงน้อยนิดเพราะสิ่งที่ฉันกำลังได้รับอยู่ณขณะนี้คือน้ำใจจากเพื่อนซึ่งมีค่ามากกว่าน้ำเงินนั้นมากมายนะถึงเวลาที่ฉันควรจะเหลียวมองข้างหลังสักทีหลังจากที่คอยมองแต่ข้างหน้าแก่งแย่งชิงดีเอาแต่ได้ไม่เคยมีจิตคิดให้ใครแม้แต่คนคนหนึ่งผู้ที่ให้ชีวิตฉันพรุ่งนี้ฉันลาพักร้อนจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37คอลัมน์นิยายและเรื่องสั้นอิงธรรมะ